asta să plece, amar. Cupido știe vaia, bă, cum mai e cu tecletii să pun cu noi e typhoon. Nu zic că n-iPhone. Ok. Un elefant se legănă dacă ai tot în sâmbap. Nu se rupe bani, aia cu nu te flata. Rupe bombe Bagdad. Acu-ți interesa, amuze multă visa. Pune-le pe visa, e vorba de carisma. Ea metri nu asista, pentru ea insista. N-ai mers încă în Paris, azi nici eu așa că lisa. Un elefant se legănă dacă ai tot în sâmbap. Se rupe bunza, aia cu nu te flata. Rupe bombe Bagdad. Ia, acu-s interesa. Dacă-i funny, tăi baby, să știi că mă bucur și eu. Atât de sus în satelit, yeah.